Lebon, lipon. Ki da sama benn mbokk naar la won nak bu and ak domam di tukki. Naar bi di dem ba yegg kadior. Waye nak bimu fa demé mu am lu ko jaxal lol ndax da fa gis benn garab bo xamné xam nga won gannar. Naar bi dal na ya hayto ni mom ni wutudu ñu ne ko li dal moy pofteun. Mu ne pofteun ñu ne ko. Naar nak bëgg na yegg netali ko bur bimu bay gannar. Waye ragal na nak fatte tour bi ci yoon bi mu ne li darhamna suma duhe ben tank ñaar dal dama koy wax rek suma ko waxe dootuma ko fatte legi naar bi di dem subahe ben tank ñaari tank rek dal di ne wallahi bur dem na si kadior gis na garab bu ñu naan pofteun pofteun rek dal di continue wat su duhe ben tank ñaar dal di ne wallahi bur dem na si kadior gis na garab bu ñu naan pofteun pofteun naar daadi mokal nak di dox di ko wax dom jankay deglu rek ñu daadi yegg gannar nak biñu yeggé gannar naar bi ñaan audience kanamu bur xam nga nak liñu xamé suñu mbokk naar yi wax deug yalla nak duñu sos waye luñu xam mu siiw naar ba daadi dem ci kanamu bur rek daadi yegg wallahi bur dem la si kadior gis na garab bu ñu naan dom ñi ne ko pofteun pofteun rek naar bi daanu de